الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ توبہ کی تقریباً 73 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی بکثرت منافقین کا تذکرہ فرما رہا ہے اور ان کی مذمت بیان کی جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں مومنین کو عطا کیے جانے والے انعامات کا بھی تذکرہ ہے تاکہ ایک طرف منافقین کی مذمت کو سننے کے بعد نفاق سے نفرت پیدا ہو اور دوسری طرف مومنین کو ملنے والے انعامات کی رغبت کی بنا پر دل میں مومنانہ صفات کو اختیار کرنے کا جذبہ بیدار ہو اور اس طرح انسان کامیابی حاصل کر لے. 73 آیت میں جو کل ہم نے بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا تھا کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار اور منافقین کے خلاف جہاد فرمائیے اور ان پر سختی کیجیے. تو پہلے منافقین کے ساتھ سختی کا حکم نہیں تھا، لیکن ان آیات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حکم دے دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین پر سختیاں شروع فرمائی تھیں اور اللہ نے ان دونوں کا پھر ٹھکانہ بیان فرمایا کہ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر کافر جہنم میں جائے گا کیونکہ اللہ نے حکم فرما دیا، لہذا اب نجات کی راہ فقط ایک ہے، وہ اسلام کو قبول کرنا ہے. آگے شاید فرمایا کہ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی کہ انہوں نے نہیں کہا. یہ اصل میں جلاس بن سویت کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پہ خطبہ دیا جس میں منافقین کا تذکرہ فرمایا اور ان کے بدحالی کو بیان کیا اور ان کے اخروی انجام کو سرکار نے بیان کیا. تو اس پر جلاس بن سویت نے یہ کہا کہ اگر جیسے کہ نبی کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں. تو یہ چونکہ شکوک و شبہات والی بات تھی، اگر یہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بدتر ہیں. تو عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جملے کو سن لیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس نے ایسے سب بولا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس بن سویت سے پوچھا کہ ایسا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر آپ دونوں قسم کھائیں. اور تو چنانچہ عصر کے وقت منبر کے پاس کھڑے ہو کر دونوں نے قسم کھائی. جلاس بن سویت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن اس پر پھر یہ آیات نازل ہو گئیں اور اس کے جھوٹ کا یہ مطلب بھانڈا پھوٹ گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ ضرور بے شک انہوں نے ایک کلمہ کفر کہا تھا. وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ، اور وہ کافر ہو گئے اپنے اسلام لانے کے بعد. یعنی بظاہر جو زبان سے انہوں نے کلمہ پڑھا اسلام لانے کے بعد یہ کافر ہو گئے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا. یعنی انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا تھا جو انہیں حاصل نہ ہوئی. وہ یہ تھا کہ جب حضرت عامر بن قیس نے یہ شکایت کی تو اور قسم کا معاملہ بیچ میں آ گیا تو جلاس بن سویت نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس سے پہلے کہ قسم کا معاملہ ہو میں عامر بن قیس کو قتل کر دوں گا تاکہ میرا راز منکشف نہ ہو، راز اندر ہی دب جائے. تو اس کو اللہ نے فرمایا وہ ہم منہ بیما لم ینالو، اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جو انہیں حاصل نہ ہوئی، تو چنانچہ وہ قتل نہ ہو سکے، اس کو موقع نہ ملا اور وہ قتل نہ ہو سکے. لیکن بعد میں حضرت جلاس بن سوید نے توبہ کر لی تھی اللہ کی بارگاہ میں اور ان کی توبہ مقبول ہو گئی تھی. اس سے پہلے کہ منافقین کی مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے آپ توبہ کر چکے تھے، لہذا بھی یہ صحابی ہیں. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں کیا برا لگا مگر یہی کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. یہ ایک نص صریح ہے اس بات پر کہ فضل کی کرم کی نسبت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول دونوں کی جانب کرنا بالکل جائز ہے. مثلا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے فضل کیا، اللہ اس کے رسول کرم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے عطا کیا، کیونکہ یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. تو غنی کرنے والی ذات تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی عطا سے نبی کو عطا ہوا اور آپ نے ان کو عطا فرمایا، وہ چاہے دین اسلام کی دولت تھی، چاہے علوم دینیہ کی دولت تھی، اور اسی طرح دنیا کے مال و متاع بھی، کہ سرکار کبھی خزانے کے منہ بند نہیں فرماتے تھے، جو آتا تھا تقسیم فرما دیا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں کیا برا لگا مگر یہی نہ کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو مطلب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی طرف دو چیزوں کی یعنی ایک چیز کی نسبت دونوں کی جانب کر دیتے ہیں یہ معاذ اللہ شرک کے مرتکب نہیں ہوتے. اگر ایسا ہوتا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ قرآن عظیم ہمیں شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ حالانکہ ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. جو یہ کہے کہ شرک کی تعلیم دے رہا ہے وہ خود کافر و مشرک ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو شرک کو ناپسند فرماتا ہے اور اسلامی تعلیمات اور قرآن عظیم شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے, شرک کو پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس طرح نسبت کر دینا فضل کی کرم کی اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے احادیث کریمہ میں بکثرت سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو تو اکثر یہ جواب ہوتا تھا کہ اللہ و رسولہ اعلم, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, خوب جانتے ہیں. اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں, اس کا لفظی ترجمہ یوں بنے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ خود صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا یا یہ ان کا صحیح تصور تھا کہ اگر علم کی زیادتی کی نسبت کرنی ہو, کسی اور چیز کی نسبت کرنی ہو تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی جانب کی جا سکتی ہے, اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس میں حرج ہوتا تو اللہ کے نبی منع فرما دیتے, اس میں حرج ہوتا تو خود اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کیوں بیان فرماتا؟ لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایک ساتھ اگر آپ نے کسی چیز کی نسبت کر دی تو شرک متحقق ہو جائے گا, وہ دراصل قرآن عظیم پر الزام تراشی کرنے والا ہے, وہ خود اللہ تعالیٰ کے ایک طریقے پر زبان اعتراض دراز کرنے والا ہے, وہ معاذ اللہ اللہ پر تنقید کرنے والا ہے, وہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلوب کلام کو ناقص اور حقیر ثابت کرنے والا ہے. اور ایسا شخص کا انجام کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہذا جذباتی پن میں آ کر توحید باری تعالیٰ کے نشے میں غرق ہو کر ہر غیر شرک چیز کو بھی شرک کہہ دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے, بلکہ ہر چیز کو اپنے دائرے میں رکھنا ضروری ہے. جو شرک ہے اسے جو شرک نہیں مانے گا وہ مشرک, اور جو شرک نہیں ہے اسے پھر زبردستی شرک بنانے کی کوشش کرنا یہ بھی انتہائی قابل گرفت جرم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمائے گا کہ جو قرآن عظیم کی تعلیمات کو شرک قرار دے دیں. اس لیے بہت ہی توجہ کی بات ہے, غور کرنا چاہیے, پھر اس کو سنیے دیکھیں. وما نقمو, اور انہیں برا نہ لگا, الا مگر یہ, ان اغناہم اللہ و رسولہ من فضلہ, مگر یہ کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. تو غنی کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن اللہ تعالی نے اپنے رسول کو چونکہ دنیا میں لوگوں کو غنی کرنے کا سبب بنایا تو نسبت اپنی طرف بھی فرمائی, اپنے رسول کی طرف بھی فرمائی. اسی نسبت کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کرم کیا تو کرم کی نسبت اللہ کی طرف حقیقتاً ہوگی, نبی کی طرف مجازن. یہ یوں کہہ لیں کہ اس کا کرم فرمانے کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہوگا, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کرم کو ہم تک منتقل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنیں گے. تو کوئی شرک اس میں پہلو نہیں ہے. جو اس کو شرک کہے تو اس کا مطلب اس نے ابھی تک دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرَ لَّهُمْ, تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے. ہوا یہی کہ جلاس بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی والی آیات نازل ہوئی تو گھبرا گئے, اور لوگوں نے کہا کہ دیکھا کہ یہ اب منافق ہیں اور ان کے بارے میں واضح طور پر یہ آیت آ گئی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, جھوٹ منکشف ہو گیا. پھر جب اللہ نے فوراً یہ نازل فرمائے فَإِن يَتُوبُوا, پھر اگر وہ توبہ کریں, یقو خیر اللہم, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. تو جلاس بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ گواہ ہو جائیے, میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے توبہ کا موقع عطا فرمایا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا, اور اس طریقے سے یہ صحابی قرار پائے. وَإِن يَتَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ پھیرے, يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا, تو اللہ تبارک و تعالی انہیں سخت عذاب دے گا, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ, اور زمین میں ان کے لیے کوئی ولی نہ ہوگا, وَلَا نَصِيرٍ, اور نہ کوئی مددگار. آگے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے بعض وہ ہیں, من عاہد اللہ, جس نے اللہ تبارک و تعالی سے عہد کیا, لئن آتانا من فضلہ, کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا, لنصدقن, تو ضرور ضرور ہم صدقہ کریں گے, ولنکونن من الصالحین, اور ہم ضرور ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. یہ اصل میں ثعلبہ بن حاطب کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مال عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بعطائے الہی یہ بات جانتے تھے کہ اس کے لیے مال کا قریب ہونا مضر ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ نے تجھے دیا اس پر شکر کر، اور زیادہ مال طلبی مناسب نہیں۔ یہ بہرحال چلا گیا، پھر دوبارہ واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے التجا کی اور اصرار کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مال میں برکت کی دعا کی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس کی بکریاں ایک ایک وقت میں کئی کئی بچے دیتی تھیں اور کوئی بچہ مرتا نہیں تھا، اور کثرت کے ساتھ ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے، اور اس طرح یہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا تو اتنی کثیر بکریاں ہو گئی کہ جگہ تنگ پڑنے لگی، تو مجبور ہو کر یہ تھوڑا سا فاصلے پر چلا گیا، باہر ایک زمین لے لی، وہاں اپنا یہ تمام ریوڑ منتقل کر لیا۔ اب اتنی تیزی کے ساتھ بکریاں وہاں بڑھیں تو مشغولیت بھی بڑھ گئی، کیونکہ دودھ نکالنے کا مسئلہ، پھر دیکھ بھال وغیرہ۔ تو پہلے یہ پابند جماعت تھا، جمعے میں بھی حاضر ہوتا تھا، پھر آہستہ جماعت ترک ہو گئی، مشغولیت بڑھ گئی، نمازیں پڑھنے اپنے وہیں پہ نماز پڑھتا تھا، جماعت کے لیے نہیں آتا تھا، صرف جمعے کے جمعے آنے لگا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جمعہ بھی نکل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا وہ صالبہ نظر نہیں آتا، تو عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے مال کی کثرت میں مشغول ہو گیا ہے، اس کے مال کی کثرت نے اسے اپنی طرف راغب کر لیا ہے۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ صالبہ پر افسوس ہے۔ اس کے بعد جب اس کا مال اور بڑھا تو یہ مدینہ منورہ سے اور باہر چلا گیا، اور اب بالکل اس کثرت سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے لیے کچھ قافلے بھیجے، تو اس کے اطراف کے تمام لوگوں نے تو صدقہ دیا، یعنی زکوٰۃ ادا کی۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ مجھے غور کرنے دو، مجھے تو لگتا ہے کوئی ٹیکس ہے، جزیہ ہے، اور پھر بعد میں اس نے انکار کر دیا، مطلب نہیں دیا، منع کر دیا۔ صحابہ کرام نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آگے جو مذمت بیان فرمائی یہ تھی۔ پھر جب اس کو پتہ چلا تو یہ سر پہ ہاتھ مارتا ہوا اور بکریاں وغیرہ لے کر آیا اور عرض کی کہ آپ ہی مجھ سے قبول فرمائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے تیرا یہ صدقہ قبول کرنے سے منع کر دیا۔ پھر جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاکم اسلام ہوئے تو یہ ان کے پاس پھر زکوٰۃ کا مال لے کر گئے، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس میں لے کر گئے، آپ نے منع کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ کو اس کو منع کیا گیا، اور اس کا اسی طریقے سے پھر انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس کا کیا انجام ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال لیکن اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، پہلے زکوٰۃ نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس کی زکوٰۃ وصول کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو اس کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ مَنْ عَاهَدَ، کہ جو جس نے عہد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں عطا کرے گا، لَنَصَّدَّقَنَّا، تو ضرور ضرور وہ صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور ضرور وہ نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، بخلوا بہ، تو انہوں نے اس کے ساتھ بخل کیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ پھیر کر وہ پلٹ گئے، وہ منہ پھیر لیا اس حال میں کہ وہ منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ نے واضح طور پر ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ اس نے بخل میں مبتلا ہو کر اس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بخل ایک بڑی خطرناک بیماری ہے، جب مال کی کثرت ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ دل کی تنگی بھی بعض وقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال بھی دے اور اسے دل میں وسعت عطا فرمائے اور دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ دل کھول کر آدمی خرچ کرے، ورنہ بعض وقت دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے اور آدمی مال وغیرہ خرچ نہیں کرتا ہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ جس دن یہ اللہ تبارک و تعالی سے ملیں گے، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے وعدے کا خلاف کیا، یعنی اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹا کر دیا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، انہوں نے جھوٹ یہ بولا تھا کہ اللہ ہمیں عطا کرے گا تو ہم صدقہ کریں گے، جھوٹا وعدہ کیا تھا، لیکن جب اللہ نے عطا فرمایا تو انہوں نے منافقانہ عادت کو اپنایا اور یہ معاملہ ہوا۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بخل کی لعنت سے بچیں. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. بخل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس مقام پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال خرچ کرنا محبوب ہو, مطلوب ہو, اس جگہ سے مال کو خرچ کرنے سے روک لینا. تو اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں, اس یقین کے ساتھ کہ جس رب کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, جس میں سے خرچ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کا عطا کردہ ہے. اگر تھوڑا بہت دے دیں گے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم, کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان کے دل کی چھپے ہوئے, ان کے دل کے چھپے ہوئے راز, ونجواهم اور ان کی سرگوشیاں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو دل میں یہ منافقانہ چیز رکھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض رکھتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف منافقانہ جذبات رکھتے ہیں, اور اسی طریقے سے یہ آپس میں مل کر سرگوشیاں کرتے ہیں اسلام کے خلاف, ان کو ڈرنا چاہیے. کیا ان کو معلوم نہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غیبوں کا بہت جاننے والا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ, وہ جو عیب لگاتے ہیں مومنین میں سے ان مسلمانوں کو جو خیرات کرتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور ان کو جو نہیں پاتے ہیں مگر اپنی محنت سے جو کچھ انہوں نے کمایا. فیسخرون منہم, تو یہ ان سے مذاق کرتے ہیں. سخر اللہ منہم, تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم ایک غزوے کے لیے حکم دیا صحابہ کو کہ آپ صدقہ کریں, تو ایک کوئی صحابی بہت زیادہ صدقہ لے کر آئے, جو مطلب جیسے 8,000 درہم ہے تو 4,000 درہم لا کے بارگاہ رسالت میں پیش کر دی, اور بعض صحابی ایسے تھے جو غریب صحابی تھے تو وہ بہت تھوڑا سا ایک سا کے قریب کھجور لے کر آئے. تو منافقین جو تھے وہ ان کو جو زیادہ لے کر آتے تھے ان کے اوپر طنز کرتے تھے, جو کم لے کر آتے تھے بولتے تمہارے استعمال کر, اللہ تعالیٰ کو کیا حاجت کیا ضرورت. تو اللہ نے ان کی مذمت فرمائی کہ جو زیادہ لے کر آ رہا ہے جو کم لے کر آ رہا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے گا. ہاں, جو ان سے مذاق اڑاتے ہیں, جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان سے مذاق کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نیک عمل کرنے والا, چاہے وہ تھوڑا کر رہا ہو چاہے زیادہ, اسی طرح اگر کوئی نیک کام میں پیسہ لگا رہا ہے, زیادہ لگا رہا ہو یا تھوڑا, تو زیادہ لگانے والا قابل تعریف ضرور ہے, لیکن تھوڑا لگانے والا اگر اپنی غربت کی وجہ سے تھوڑا لگا رہا ہے تو وہ کوئی معاذ اللہ قابل مذمت, قابل نفرت نہیں ہے, بلکہ وہ بھی اس کا جذبہ ہے اور اس کے جذبے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم, آپ ان کی معافی طلب کریں یا ان کے لیے معافی طلب نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتن, اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں, فلن یغفر اللہ لہم, تو ہرگز اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا. یہ کیوں نہیں فرمائے گا؟ آگے فرمایا, ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, اور اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے بعد پھر منافقین پہ دروازے بند ہو گئے تھے مغفرت کے. یہ لوگ جب اس قسم کی آیات نازل ہوئیں تو سب نبی کریم کی بارگاہ میں آئے, معافیاں طلب کی اور مطلب عذر خواہی کرنے کی کوشش کی, لیکن سب کو پھر ذلیل کر کے نکال دیا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر نکالا, فلا منافق, فلا بن فلا منافق, تو باہر نکل جا. اور اس کے بعد پھر مسلمان منافق جدا جدا ہو گئے. ان سب کو بارے میں مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو قرآن عظیم کی برکات سے مکمل طور پہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.